الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تمبلي كسنو تربرام نوغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوالت موسلكو مبوك جوليدي نو نيك سي وير بو ماغ وير و خامني جامو يالا غينتي ديف تا يالا ديغال نوكو سونو بوروم سبحانه وتعالى موكاي فايال بوبام doomu adama bepp jaamu gumu jaamu wéru koor kott la ci yalla jagleel ne man maa koy fayal sama bopp hadithu abi hurayra yonent bi alayhi salatu wassalam ne kullu amal ibnu adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzibi borom bi neena bepp jëf bu nit jëf bopam lako defal mune bam dess koor mune koor mako mom man yalla makoy fayal sama bop mu ñew ci benen waccu way benen riwaya yonent bi ne kullu amal ibn adam yud'af al hasanata asaru amsalha ila sab'u mi'ati di'f qala allah azza wa jal illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzibi yad'u shahwatahu wa ta'amuhu min ajli sunu yonent ali salatu wa salam ne doomu adama bepp jëf bu mu jëf yalla dina ko ko doublel fuk yu nek dalañ ko doublé al hasanatu bi asari amsalha ben bu mu def dalañ ko ko doublel ay fuk waye yenen bi ne ila sab'u mi'ati di'af dalañ ko yobbu diko yobbu diko yobbu diko doublé ci ay téméri témér mune bam dess koor yalla ne bam dess koor mune fa innahu li man koor mako mom man makoy fayal sama bop lutax doomu adama bi def ci bayyi ay banexam bayyi lekkam ngir man yalla ndeke kon ci koor ki bayyi lek bayyi nan kagn lay am tiyaba moy bayyi bim bayyi lek ak nan bu yalla rek taxé ci lañ koy fay wa zakara ahlul ilmi awjuhun kaseer fi bayan ma'na al hadith wa sababu iqtisas as sawm bi hadha al fadl borom xam xam yi yalla na len yalla fayal nune borom bi tabarak wa taala dafa jaglel ko hadith bi dafa jaglel koor wallu yu bare bare bare bare bare ci ay ngeenel yo xamne borom xam xam yi dañ ko wax ci hadith bi ba ca jitu ñu ne an siyam la yaqa'u fihi riya kama yaqa'u fi ghayri ñu ne koor lutax tiyaba yu bari moy kenn def ci mënul ngistal ngistal moy ngay def pour ñu gis la koor nak kenn mënu ci ngistal lutax ndax bayyi lek ak naan mom du même porte ki mokoy def ki gem yalla kesse kesse mokoy def ki wor deug ngistal wul di wonene dafa wor bayyi wul lek bayyi naan ngir wonene dama wor waye daf koy def ngir yalla lolo tax ñu ne mu am ngeenel gu reuy ndax ngistal amu ci وقيل ان الله سبحانه وتعالى ينفرد بعلم مقدار الثواب وتضعيف حسناته نينن ني سو غيسه كور ام نيرين كور لاق اي غنيل يوري موي سونو بوروم سبحانه وتعالى مو خام دايوغي موتاخ موم مو مينغو بوبام موم يالا ني موم موكاي فاي دي دوبلي تيابي نينن ني ني ان الصيام احب العبادات الى الله خم نين لوتاخ كور ماغ ني ني ان ني ني موي جامو يالا بي يالا غنا بڬ موتاخ مو ماغ نينن ني ان اضعاف الصوم لله تعالى هو اضافه التشريف وتعظيم يقال ناقه الله وبيت الله ñenen ñi ñune koor double gi ñuy double tiyaba yi ak maggal gi ko yalla maggal reeyal ko lele nga deg ñune geleemu yalla lele nga deg ñune neegu yalla yalla nak dene koor mako mom an siyam lam yu'bad bihi ghayru allah ta'ala koor ki koy def jaamu wo ko kenen yalla rek rek rek lañ koy jaamo motax do fekk sax meme bokale kat yi ñu wor naan man diw la woral dedet koor mom yalla rek moko meuna sante nit mu def ko koor suko yalla santane won ciowe bari mbok julit yi as-siyamu min afdalil a'mal inda Allah koor ci jaamu yalla jëf yi gëna reey ci jaamu yalla yi la bok dafa bok ci jëf yu bax yi amul lu mu tollol hadithu abi umama al-bahili nena qultu ya rasulallah murni bi amrin yanfa'uni Allah bi qala alayka bis-sawm fa innahu la misla la kenn ci ndongo yonnati bi alayhi salatu wassalam ku tuddo abu umama dafa ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ya rasulallah yow ndawal yalla li yow yonnati yalla bi denkuma ma jef jef jo xamne yalla dina ma ci jeriñ santuma ben jaamu yalla bo xamne suma ko defé yalla dina ma ci geureum yalla dina ma ci jeriñ abu umama ne yonent bi nema fa alayka bis-sawm del wor ndax koor day amul misal tolowul ak dara mbok yi kon koora ngok nek jëf ji gën ci jëf yi waya as-siyamu junna koor pakla min shahawati dunya wa adhabil akhir koor day musul nit ci ay tiaxani adina ay banexu aduna waye koor day musul nit euleuk al-akhira ci safara yenen tibbi alayhi salatu wassalam ne as-siyamu junna fala yarfus wala yajhal wa in imrun qatala aw shatama falyaqul inni sa'im marratayn ngalla way kenn ci yeen bu worate ne koor pak la wiqaya fi dunya wal akhirah koor da fay bare nit da fay proteger nit day ar nit aduna ar ko al akhirah aduna lan la lay ar ba do dug ci ay mbosor do dug ci ay tiaxan do dug ci ay banexi adina do dug ci moy yalla koor lan la lay ar al akhirah day nek ben tata ben mir bu la proteger ba do dug safara ndax yenen tibbi alayhi salatu wassalam moko wax motax mune koor day bare nit ba do dug safara kon kenn ci yeen bu mu worate ngalaway bu mu fi tiaxan ngalaway bu mu fi def defu ceddo fala yajhal bu mu fi def ay jeufi ceddo kenn sax su joge beug rayante ak mom beug la saga wala dila khas yow nang ko wax ñaari yoon ne ko man de dama wor jele nañ ci hadith yenenbi alayhi salatu wassalam ne as-siyamu junna wa hisnun hasin minan nar koor day pak la day ar nit da koy yir diko proteger waye day ar nit ba du dug safara mbok julit yi hadith usman ibn as nena sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor de day ar nit koor de proteger doomu adama nonu mu koy aré non la koy aré ci safara euleuk nonu muy aré nit numuy amé ay ngannaay mu aru ba buñ ko jamé du ko laal suñ ko jamé paaka du ko laal buñ ko doré jaasi du duggu nonu la koor di aré nit euleuk ba du duggu safara mune wa ma'na al hadith anna siyama dar'un yaqi as-sa'im min al-ma'asi fi ad-dunya wa min an-nar fi al-akhirah domou nday mbok julit yi mana hadith biñu wax legi moy koor mbubu kong la mbubu kong moy yere yoyu ñi xare di sol ba bo len jame xej du dugg yonent bi neena koor non lay aré nit ci ay bakar ci aduna waye non la koy aré ci safara ëlëk yowmal qiyam comme ni muy aré xex kat ba buñ ko jame du dugg mu koy ar ci dé non mbok yi la koor di aare nit ba euleuk yawmal qiyam mu dajje ak borom bi dugal ko aljanna hadithu abi sa'id mun sami'tu an-nabi sallallahu alayhi wasallam yaqul man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu an-nar 70 kharifan abi sa'id kenn ci sahaba yonentibi alayhi salatu wassalam la won muné ma deg yonentibi alayhi salatu wassalam adune kep ku wor ben fan ci yonu yalla yalla dina soril sahar kanam jurom ñaar fukki nawet ci safara ben fan soko woré ngir yalla lol nak amana ku gattal deg ko ne ah man tay amna nangami fan kon kay na dok dedet koor giñ la wax bi farata la fan weri fan la wala ñaar fukki fan ak juroom ñent amma man sama yawman ko ko volontaire la dang koy ciobare wul budul ramadan waye soko defee yonnentibi alayhi salatu wassalam ne yalla tabarak wa taala dina la musal ci safara ar la ben fan bobu dinañ la musal ci safara juroom ñaar fukki at moy juroom ñaar fukki nawet hadithu abi umama batay mune man sama yawman fi sabilillah ja'ala allah bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas samaa'i wal ard way julidi buñ xamone li nu am way buñ xamone li nu mang way buñ xamone yiw yi lol la yenen ci wax kon la tamannaw kon dañu mebet aduna bi yep nek koor ñuy wor rek di continuer duñ dok waye xolal yiw yi ñu wax banu tambalek legi di nga gis ay ño xamne ñom gemuñ ci sax am ben fan ak ñaari fan ak ñett fan ñom bobu legi ñu ngi lek di nan bobu legi ñi ngi añ di nek di reer di tox ci beccëgi wër koor di xër ñi cigarette yi mbokk julli di nan len ragal yalla nanu xamne wëru koor wëru jaamu la du wëru chaahan du wëru lek ak naan du wëru def lu la neex wër wu ñuy tuub la wara delu waat ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu suñu yonent ali salatu wassalam neena kep ku wor ben fan ci yoonu yalla neena yalla dina doxal sa digënté ben barrage khandaq yalla dina def barrière sa digënté ak safara comme ni la asaman ak suuf niñu soronté yalla tabarak wa taala non la lay soré les safara ikhwatal iman yatahaqqaq bis siyami ajru sabr ci koor ci la doomu adama di muñ di amé tiyabay muñ fayajtami'u fi siyami anwa'u sabr as-salasa ci koor rek ngay ñew fekk jaamu yalla gogu tuddu muñ ñett jaamu yalla di ci dajé ñett ki wor amna ñetti jikko yu dajé ci mom ci muñ ba ca jitu moy as-sabru ala ta'atillah mom dafa muñ top yalla ki wor dafa muñ xolam muñ na xif muñ na mar muñ nay banex muñ na du xol lu bon du deglu lu bon du dox jëm fu bu bon ay ciërem yep mu ngi len di ar kon ki wor laq na ngeenel gu reey ci muñ moy dafa muñ top yalla ba ca teggu moy dafa muñ moy yalla dafa neex lek ak naan ak ya ca aju nga xamne doomu adama bi mën na lek mën na naan mën na neubatu di def lu ko neex partout mën na tejok ay xalé jigen lu ko neex mu def waye kat ndaysan mu xamne amna benn bour bu koy fouklu bu koy gis fu mu meuna nek lu mu meuna def mu daadi muñ ngir bour bobu jalla jalaluhu wa azza kamalu kon muñ na moy yalla waye dafa muñ choonoy koor choonoy xif choonoy mar choono tayal teud rek baña jog ñoo ñu nga xamne dañoo japp ne ramadan ayamu naw beccegi lek nelaw la guddii lek la amna ño xamni loolu lañu japp koor beccegi beccegu nelaw la guddii lek la amna ñu japp loolu yoy yeb ay mbir la yo xamne tay ci suñu dundu njum tela gu reey kon ki wor amna ñetti yu ko koor di jangal moy ñetti muñ dana muñ moy yalla dana muñ top yalla waye muñ metti di ak tartarite moy xif geek mari lolo tax sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci suratu zumar aye fukku ba munna inma yatawaffas sabiruna ajruhum bi ghairi hisab ñi doon muñ ñi nga xamne ay muñ kat lañ man yalla tabaarak wa ta'ala dina len matalal sen tiyaba sen fay dina ko matal kagn bisab yawm alqiyam ikhwani asiyam kaffara lil khataaya waz zunub kor dey sippi bakari kor kaffara la lil khataaya bepp nyaawteef kor daf koy effacer kor daf koy dindi waz zunub ak bakari yonent bi alayhi salatu wassalam neena ci hadith bo xamantene Huzaifa moñu ko netali mune fitnatu rajul fi ahli wa nafsi wa waladi wa jari yukaffiruha siyam was-salat was-sadaqa wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bukhari wa muslim sallallahu alayhi wasallam ne lele doomu adama ci ay njabotam mu am ci ay fitna lele muy xex ak ñom lele muy xulo ak ñom lele muy jappante ak mom mune lolu nak mo xam ci sa njabot la mo xam ci sa alal la mo xam ci sa bop la mo xam ci say dom la mo xam sa dekkendo la neena li yep yu kaffiru hasiyam bakari yep ngay tarxis diko def ci njabot gi koor dana ko dindi sal julli dana ko dindi saraxé dina ko dindi diglé lu bax dina ko dindi téré lu bon dina ko dindi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامه مكي جوليدي كورغي ني دي رام الله دوم ادم دغلكو الجنه تاي تي sunu nekkin ci sunu dundin amna ño xamne dañu lank baña jaamu yalla lutax ndax dañ leen dig ram euleuk dañ leen ram duggal leen aljanna ni senegalay beugge ku leen ram bañu yaccaral ya fous ci jaamu yalla mbok julidi yeen ñi beggoon ku leen ram yonentibi alayhi salatu wassalam neena ci hadithu ibnu amr an asiyam wal qur'an يسفعان للعبد يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه فيقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني ابن عمر نه ابن عمرو نه يونت بي نه كور داي اك القرآن داني رم جامبي koor ak alquran dañuy ram jam yenent bi neena koor day ñew ëlëk yowmal qiyam ne yow sama borom waaji taxaw sa kanam mako téré won lek mako téré won naan kon ramuma ci mom tinuma ci mom alquran ne teul daan ne yow sama borom ki mako téré won guddi muy nelaw su nit ñi daan nelaw bob mom mu ngi tim téréem di jang wala mu ngi taxaw ci ay rakka yo xamantene da ci jang alquran kon yalla mako tere won nelaw su ko defee ñom ñaar ñoñu koor ak alquran ram waajoju mu duggu aljanna mbok yi asiyamu sabab li dukhulil janna koor sabab la ci luy tax doomu adama duggu aljanna fa min asbabi dukhulil janna asiyam wa in ahadu abwabil janna as-samaniya babu rayyan wa huwa babun yadkhulu minhu saimun aljanna doomu ndey koor day tax nit duggu aljanna eulek koor sabab la koor ci jaamu yalla yi duggal nit aljanna eulek xam ngeen ne yonnentibi alayhi salatu wassalam neena ci hadithu sa'd radiyallahu anhu neena eulek yawmal qiyam amna fa ci aljanna ben buntu bo xamne yuqalu lahu rayyan inna fil janna baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu saimun yawmal qiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum sunu yonnante alayhi salatu wassalam neena euleug buñ deme ta sunu borom amna ci aljanna ben buntu bo xamne mu ngi tuddu rayyan ñi wor ño fay jaar yawmal qiyam ken du fa jaar kudul ñom neena dañuy deg rek ben kaddu nan ayna saimun ana ñi don wor fayaqumuna fayaqumun ñu daldi jog taxaw ñom ñep ana ñi don wor ñom ñep ñu daldi jog taxaw mune la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum ken du dugg ci buntu bobu kudul ñoñu woron ikhwatal iman aljanna jurom ñetti buntu la fil janna samaniyat abwab فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون جوروم نيت بونت يوي امنا فا بونت بو خامني ريان لا تود نيان نيوكو موم موي ني دون وور اخواني الصيام من اعمال التي وعد الله صاحبها بالمغفره واجر عظيم كور تي جيف ييغا خامني بروم بي تبارك وتعالى ديك نكوكاي ديف njegal ak euleuk dina la fay yawmal qiyamah Allahu akbar tay ci sunu dundu da ngay am ben patron bu lay ligeylo digle ne la dina la defal nangam nga bek contane fune nga duggu fa parce que patron bi digna la nangam waw julit bi nga xamne yalla ko dig lan la ko yalla dig maghfira jegal lan la ko yalla dig ajrun azim tiyaba yu mag fan la ko Allah subhanahu wa ta'ala denchale lolou moy ci koor innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سنو بروم جل جلاله عز كماله نينا جوليدي غوري اك جوليدي جيغيني واي گم يالا يو غوري واي گم يالا يو جيغيني ني تخاو تيم قانتين جامو يالا غور اك جيغين ني دغو صادقين والصادقات غور اك جيجين والصابرين مون كات يو غور يو جيجيني والخاشعين والخاشعات ني ترخلو سي جولي اك لنين لودو لولو نده يالا غور يك جيجين والمتصدقين اجي سرخي يو غور والمتصدقات اك يو جيجين يا والصائمين والصائمات غور ني وور اك جيجين ني وور والحافظين فروجهم والحافظات ni séré sen sentiru tuba yi té sen awra yi ni woddu sen sœur ba mu deugar ci ay jigen té sen awra ni ñop ak ni tuddu yalla lu bare bari ci goor ni tuddu yalla lu bare bari ci ay jigen mbolo yi yeb buñ len bolé yalla neena a'adallahu lahum maghfira wa ajran azim ni dencal na len ëlëk jéggal ni ñep dana len jéggal kon buñ bëggé yalla jéggal ñu doomu nday yi mbir maangi ni sunu kanam leer nañu lan lañuy def pour ñu am yeggalu yalla yalla wax nañu ko ci aya bi suratul ahzab aya 35 yalla yamul ci ne dina len yeggal waye mune wa ajran azima dina len fay fay bu reuy Allah tay suma kissal waxon ko wor bokor gi jeex dina la teral ñun ñëpp danañ wor ñun ñëpp danañ wor ngir lan teranga yu président la république waaw bur bu tolne yalla ne ñi def li dina len djeggal te dina len fay fay bu reuy kon luñu xaar ikhwatal iman as-siyam lis-sa'imi farahatan lis-sa'imi farahatan ku wor dina kontan ñaar yoon ki wor amna ñaari mbekté yenenbi alayhi salatu wassalam neena lis-sa'imi farahatan yafrahuhuma iza aftara Allahu akbar ki war ba ngon dina kontan kagn lay kontan bu dessé dog ñett minute kagn lay kontan ñune dog bi fu mu toll ñune dess na ñaari minute nga gis waji ndaysan kanam gi commencé lèr beud yi commencé ubéku mu commencé kontan kagn lay gëna kontan bu déggé radio bi wala télé bi wala portable am nak daldi note du mu xamné heure bi jot na nak ndaysan mu da def ay ñaanam dadi dog gis nga nonu bo doge ba pare ni ngay contane sawar lolou moy sa premier bek waye benen contante bi moy iza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi so deme euleug nak ba dajje ak yalla fofu nga taxaw ñu deg kaddu gogu nan ana ñi don wor kérok di nga contante rop parce que xam nga ne da nga don wor ikhwatal iman fayafrahu lis-sa'imi iza aftara ku wor ba ngon dey bek bi zawalil juu ci xif gi ni mu dañe wal atsh ak margi han ak daganal giñ ko daganalon beccëk bi li aram ci mom yop ndaysan bi mu doge day kontan ci beccëk bi li aramon ci man guddi gi daganna uhillat lakum laylata siyam arrafas ila nisaikum kon lañu aramalon ci yow ci beccëk gi wëru koor daganal nako yow ci guddi gi lolu bokku na ci li tax nga kontan waye dina kontane euleuk enda liqa'i rabbi bis bu dajek boromam dina bekk lutax min jazaa'in 'azim wa sawabin kabeer ci fay gu reuy gu ko yalla di fay ak ngeneel yu mag yi ko yalla di defal bokku na ci batay mbok yi khulufu famu sa'im atyabu 'inda allahi ta'ala min rihil misk ci ngeneelu koor batay gemiñu ko wor mo gëna neex ci yalla ci parfum misk hadith bobu abu hurayra moñu ko netali muné yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa giñ né wallazi nafsu muhammadin bi yadi xola ku tolna yonnati muy wat di giñ fi ben samba boy day wat rek gaay na deug la té sax suy wat du wat ci yalla day wat di bokalé di wax turu nit ñepp gëm ko ki nak muhammad sallallahu alayhi wasallam mo giñ muné giñ na ci ki nga xamne bakkanu muhammad ci loxom la nek ko kan la allah subhanahu wa ta'ala lan la yonent bi di giñ ba mu tax muy wat mom yonent bi mune la khulufu famu sa'im atyabu 'inda allahi min rihil misk mune gemiñu ko wor ci xet gi muy xen genne ndax tangay bi ak xif geek margi mune xet gogu di genn mo gëna neex ci yalla parfum misk ikhwatal iman bokku na ci ngeneelu koor du'a us-sa'imi mustajab ki war ba ngon bu ñaané yalla may ko ki war ba ngon su yëkëté ay loxom ñaan allah subhanahu wa ta'ala dañ koy may yonent bi moko wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena ñett nit salasu da'awat mustajab ñett ñaan mustajabat yalla da koy nang da'awatu sa'im ñaanu ko wor tay ji ñoo ngi ni fess del ki jafé jafé fess del ki nat fess del ki problème kër go dem jafé jafé mu nga fa ñu nekk ci waxtu nangu ñaan lutax duñu ñaan lutax duñu ñaanal suñu bop lutax duñu ñaanal suñu njabot lutax duñu ñaanal suñu dekkendo lutax duñu ñaanal suñu mbokk lutax duñu ñaanal suñu rew té ñu nekk ci ay waxtu yo xamné waxtu nangu ñaan la ku wor ba ngon bo ñaané yalla may ñaarelu ñaan da'watul mazlum ñaanu ku ñu togn motax togn bon motax julit wara moy tan diku togn la tazlimanna iza ma kunta muqtadiran fazulmu ta'tika uqbahu bin nadami tanamu aynaka wal mazlumi muntabihun yadu alayka wa aynullahi lan tanami ngalla way bul toñati yeugal ne togn baxul togn soko defé ki nga togn bu ñaané yalla yalla may ko da ngay togn dem teud di nelaw ki nga togn lal sijadam jakarlok yalla bala nga yew fajar musiba dal la jang ngeen waja don wax ne ya man tarani la tazlimanna ahada e yow mi may gis bul toñati ken dafa toñon nit jaay ko dole nangu jeunem lamu ci jele moy loxo bu dag muy wër ci meddi nan yen ñi may gis moy tandiku len toñ bu len toñati toñ baxul mbok yi toñ baxul yalla neena xamna toñ ka di ëlëk fuñ duggu dina len luqati yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena moy tandiku len toñ fa inna zulma zulumatun yawm alqiyama toñ ay lendem la ëlëk yawm alqiyam ñettelu ñaan ku ñuy nangu moy da'awatul musafir ñaanu aji tukki tukki choono la tukki jafé jafé la da ngay gis ko xamné tukki xif mar tilim togaay bu yag tank yu metti choono budul jeex daldi furi pend poussière motax yenenbi bi alayhi salatu wassalam neena tukki rek ben daggit la ci mbugal as-safaru qit'atun min al-azab tukki ben daggit la ci safara kon doomu adama yalla yombalal na la yenenbi alayhi salatu wassalam ne so tukke bo ñaané yalla yalla may la fukel ak ñaar ci ngeenelu koor as-siyam yutahhirul qalb koor day labal xol yenenbi alayhi salatu wassalam neena ci koor gi ñuy koor nit dina ci mangé ay tiyaba yudul jeex ci raxas xolam raxas deñum ci mbagneel ci soxor ci trisé ci wuruj ak ci waswas shaytan ak jax jaxal shaytan ak lepp lo xamne da fay dugg ci xol ci ay mbagneel ci xol bu waw jele nañ ci sayidina ali radiyallahu anhu ardaahu muné anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal sawmu sahri as-sabri neena koor weru muñ la wa salasati ayyam min kulli shahrin neena ngay wor aussi ci ñetti weer wu nek nga ci wor ñetti fan neena yuzhibna bi waj'i sadri da fay dindi khat khati xol weer wu nek nga wor ci ñetti fan le 13 le 14 le 15 koor gogou da fay raxas tilim tilim yi nga xamna ño nek ci sa xol soxor gi ngay soxor mbon gi ngay bon sis gi ngay sis iñaan gi ngay iñaan tang bop gi nga tang bop beuri histoire beuri xulo tar koor gogu daf koy dindi mbokki julit yi fukel ak ñet ci njeeriñu koor ja'ala Allahu ta'ala as-siyam min kaffarat li azami ajrihi sunu yonent ali salatu wassalam neena borom bi tabarak wa taala defna koor muy jaamu yalla go xamantene da fay sippi ay bakar muy jaamu yalla bo xamne tiyaba ca nek fayya ca nek ken xamul numu tollu fa ja'ala allah siyam min al kaffarat li umurin kathira minha sunu borom defna koor muy kaffara go xamne day dindi ay bakar bakar yo xamantene kenn xamul numu toll gis ngeen ku ray nit pour ñu ball ñu ne na nga wor ñaari wër ñu toftalo mu nek kafara gis nga so fene so waté ne dina def dara defoko ñu ne na nga wor ñetti fan ngir bakar yi dañ gis ngeen koor numu ñëw ci suñu dundu pour bakar yi ñu def ñu wor yalla jéggal ñu jalla jalaluhu wa azkamaluhu bokku na ci bakar yi koor di def gi nga xamne koor daf koy dindi yonent bi neena ramadan ba ramadan day dindi ay bakar nit day moy yalla wor ba koor jeex mu moy yalla bakar yi nek fa ramadan bi ñew ci ginnaw koor gogu daal di koy dindi ramadan ba ramadan day dindi bakar aljuma ba aljuma day dindi ay bakar kon gis ngeen sunu diine niñu tabarak wa taala sunu borom jaglele ay xewal yo xamantene kenn xamul nu mu tollu ci ñun so rey nit ñu ne la kafaral so waté ñu ne la kafaral so juumé képp ko xamné wor nga ba bis bi jeex yonent bi alayhi salatu wassalam neena yalla balla say bakar ben fan bo wor rek ngir yalla yalla balla say bakar kon mbok yi koro ngok ñu nek ci digg bi nu wara gor gorlu nan ko tambale won ñu wara japp bana bayyi ñu baña deglu ñooñu nan ñu barkeluna ci wër wi rek amna ci ñaari fan doyna wala ñetti fan ñu wara tak bu baakha ba xamne sohru lañ ñu wax sohru ramadan allazi lanu yalla wax wëru koor wi nga xamne wër nak ci l'islam fan wëri fan la wala ñaar fukki fan ak juroom ñent musibe fulbe tagal yettu de alla e julde ne la do men muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khutba men hande wonno asiyamu junna koor ka hada nedde nadde jeyngol so tawino diine o ko odo hadis tan nelaado haali hen o wi neddo so hoori korka ka ma wonan mo tata ha onata jeyngol ma yonan na emen koren ha mayen sabu was de nadde jeyngol ina jari hunde fof Allah subhanahu wa ta'ala so dandi neddo o jeyngol o dandi moy ad musibay aduna e musibala kara dum tagi nandon alquran ina wiya faman zuhziha anin nar wa udkhilal janna faqad faz o mo ganduda Allah dandi moy jeyngol anna lanimo aljanna o malama o malama hol ko ni malal wana dande jawdi wana made galleji wana dannade jammay nyalawma wana dande rewbe e bibbe malal ko Allah danduma e jeyngol so Allah dandi may jeyngol amalama aduna amalak amalama lakara nelado wi korka hadat nadde neddo jeyngol sallallahu alaihi wasallam wi asiyamu junna min shahawati dunya wa azabil akhirah korka hadan neddo e der aduna o hadata bakatuuji ay sa hori kala bakkan mo ponnada wadde korka ka hadan lima wadde bakkado jango lakara a darima yeso Allah korka ka ara hadma nadde jeyngol enen fof ndeke ken fotbe wonde malabe enen fof bandirabe en potani danja bakatuuji sabu Allah subhanahu wa ta'ala addani en ko ganduda ina ittabakat ina hatma nadde jeyngol ndeke kon sa naati jeyngol wala a heewi do bakat ko an woni mo rewani Allah mbok julit yi comme nun ko baxo def am nan sunu ben mbok julit bu nekandol fi ci jakk ji guddii ak beccëk ci nafile yek julli yek tafsir yek lepp wa yalla nat ko mu am jafé jafé beut ñu bindal ko ben ordonnance bo xamantene daf ko wara jënd ay verre ñu bëgg inshallah biiznillah tabaarak wa ta'ala suñu jullé ba paré ak yenen mbokk yi nga xamné amnañu ay jafé jafé ci tawat luñu fi mëna bayyi ci wër wi mbokk yi nañuy coobarew bu baax boy génn ci sa alal di joxé waxal li mako def ngir yalla ci hadith bo xamantene yenenbi alayhi salatu wassalam ñett nit dañu dugg ci ben pax ben xeer ñew tejj buntu bi ben xeer beureungu ñew tejj buntu bi ñett ñoo ñu mënatu ñoo génn ñu xalaat lan mo leen wara genné xamuñu lu leen di genné kenn ku nekk ci ñoom ñu ne na nga xol jëf jo defo ndax yalla ñu ñaan ci loolu ndax yalla ubbi xeer bi gis nga kenn ku nekk ci ñoom bamu waxé xeer bi dafa pousse premier ki wax yalla nangul ko xeer bi pousse deuxième bi wax yalla nangul ko xeer bi pousse troisième bi wax yalla nangul ko buntu ba daadi ubbe ko tay yi bu doon ñent lañ te kenn ci ñun fi ci jumaa ji ya leen ñentel loy wax mané bo ñooñu buñ doon ñent té kenn ci ñun fi ci jumaa ji julli ci aljuma ya leen ñentel yow loy wax né man defon nako ba xeer bi ubbeeku kon chaque jour buñuy gënné nañ koy def ngir yalla ndax ëlëk ñu né yalla dé man déggon nako nangam ñuko doon laajal nangam ma gënné ci sama poos joxé té yalla ba may joxé yow dong ya taxoon اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب